NPO Radio 1 met Willemijn Veenhoven. Goedemiddag. Vandaag, morgen en donderdag getuigt Trumps voormalige advocaat Cohen op hoorzittingen voor Amerikaanse volksvertegenwoordigers. En er wordt reikhalzend naar uitgekeken, want Cohen heeft beloofd dat hij alles, maar dan ook alles gaat onthullen over Trumps duistere zaakjes. Wat, dat hoor je allemaal zo hier in de Nieuwsbv. Maar eerst de rechtszaak over het spraakmakende verkeersongeluk in Annapolona, dat nu in het uitgebreide NOS-journaal. Jan van der Putten. In Alkmaar is onder grote belangstelling die rechtszaak begonnen tegen de bestuurder van de auto die vorig jaar in Annapolona tegen een lantaarnpaal reed en over de kop sloeg. En bij dat ongeluk kwamen 3 jongens uit het Noord-Hollandse dorp om het leven. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de verdachte B van roekeloos rijgedrag. Door daar als beginnend bestuurder en terwijl hij alcohol had gedronken en verdovende middelen had gebruikt, met een onverantwoord hoge snelheid te rijden. Door daar gevaarlijk een andere auto in te halen, door met onverminderde en veel te hoge snelheid een bocht naar rechts in te rijden en de controle over het stuur te verliezen. Daardoor is de auto uiteindelijk tegen een verkeerspaal en een boom gebotst en zijn 3 inzittenden uit de auto geslingerd en ter plaatse overleden. Verslaggever Matthijs van der Wiel is in de rechtbank in Alkmaar. Die verdachte heeft ook kort gesproken. Matthijs, wat had hij te vertellen? Dat hij zich niks kan herinneren van het ongeluk. Dat hij wel weet dat ze gingen chillen die avond met een groep vrienden en op een gegeven moment besloten ergens anders heen te gaan. Maar vanaf dat moment was het een groot zwart gat in zijn geheugen. Dus over het ongeluk zelf weet hij niks meer. Volgens zijn advocaat is het een soort vorm van posttraumatische stress. Overigens ook de enige andere overlevende, het meisje dat in de auto zat, die weet ook niks meer over de toedracht van het ongeluk. Nee, de rechtszaak is dus begonnen, maar ligt nu ook weer stil. Waarom is dat? Omdat de advocaat van deze Siem, de 20-jarige verdachte, de rechtbank heeft gevraagd. Gevraagd om andere rechters. Gezegd heeft dat deze rechters de schijn van partijdigheid op zich hebben geladen. Dat er een risico is dat ze niet onbevangen naar zijn cliënt kijken. En dat hij daarom misschien niet een eerlijk proces krijgt. En hij besloot die stap te nemen, die wraking, nadat deze rechtbank zijn verzoeken had afgewezen. Verzoeken tot nieuw onderzoek, onder meer een nieuw soort DNA-onderzoek naar haren tegen de voorruit van de auto. Want volgens de advocaat staat het niet 100% vast dat deze Siem de bestuurder van de auto was. Zelf weet hij het niet meer en heeft er ook dus niks over kunnen verklaren. Er zijn misschien aanwijzingen, zegt de advocaat, dat hij het niet was. Daar staat tegenover, Siem was de enige meerderjarige met een rijbewijs. Het was zijn auto. En er zijn ook meerdere getuigen die gezien hebben dat hij achter het stuur plaatsnam. Dus er wordt nu gekeken of er een vraag kan komen. Dat zijn rechters die moeten beoordelen of het inderdaad zo is dat dit een onpartijdige beslissing was. En dan pas kan de zaak later doorgaan. En heel veel belangstelling, hè, in Alkmaar, want het leeft enorm. Zitten er nabestaanden in de zaal? Zeker. In de zittingzaal zelf is tot de laatste stoel gevuld met nabestaanden, ouders, familieleden van de slachtoffers, die ook ingelijste foto's van de 3 jongens hebben meegenomen en daar neer hebben gezet. Maar er zijn ook heel veel jongeren uit het dorp hier naartoe gekomen naar Alkmaar. Zoveel dat er een tweede zittingzaal is vrijgemaakt, waar zij dan de zaak via een videoverbinding volgen. En je zag bij de nabestaanden dat er grote verontwaardiging was en frustratie toen dit zo liep vanochtend. Zij waren hier naartoe gekomen om de zitting bij te wonen, de inhoudelijke behandeling. Wat is er gebeurd die nacht? Wat heeft de verdachte erover te vertellen? Maar ja, eigenlijk is de rechtbank daar helemaal niet aan toegekomen. Het ligt nu stil, zonder dat ze antwoorden hebben gekregen. Die wraking, dat loopt dus op dit moment. In Alkmaar hoort u Matthijs van der Wiel. De Consumentenbond waarschuwt voor het online bestellen van zware medicijnen buiten de huisarts om. Die pillen kunnen beschadigd zijn of niet op de juiste manier zijn bewaard, waardoor de werking kan veranderen. Het online bestellen van medicijnen waarvoor een recept nodig is, is in Nederland verboden. Maar toch zijn er veel illegale aanbieders die contant of met cryptogeld betaald willen worden. De RIVM onderzocht medicijnen die de Consumentenbond had besteld en concludeerde dat in bijna alle gevallen de werkzame stof die in de pillen zou moeten zitten er ook inderdaad in zat, maar dan wel meer of minder dan op de verpakking stond.

NRV. Maar ja, ook Nepal en de Himalaya. Mm-hmm. NRV. Laten we het dan combineren met India. Goed, NRV. Of naar de Dayaks van Borneo. Zeker, NRV. Nee, de Galapagos-eilanden. Die zijn zo mooi, zeggen ze. Ja, natuurlijk, natuurlijk, NRV. NRV neemt je mee. Professioneel boekhouden met Twinfield. Probeer het gratis op twinfield.nl. NRV is de verre rondreisspecialist. Nu tot €300 kassakorting op groeps- en privé-rondreizen. NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Volautomatische luchtbevochtiging met de nieuwe Venta Airwasher Comfort Plus. Venta.nl. Heeft u uw campervakantie al geboekt? Hafkamp Campers is de grootste camperspecialist van Nederland. Met de beste prijsgarantie. Bezoek onze showroom in Sittard. Kijk alvast op hafkampcampers.nl. De wind door je haren. De zon op je gezicht. Het ultieme gevoel van vrijheid. Jouw watersportseizoen start op de Hiswa. Met honderden boten, duizenden watersportspullen en handige workshops. Van 6 tot en met 10 maart in Rai Amsterdam. Koop nu je tickets met korting op hiswarai.nl. Tot en met 16 jaar gratis. NPO Radio 1. Zometeen in de nieuwsbuffet een update over Michael Cohen, de advocaat van Donald Trump, die deze week meerdere keren wordt verhoord. Daar is ergens iets misgegaan, zou je denken. Of zoals de Amerikanen zeggen, bad job Cohen. Deze Cohen zette zijn eerste stappen in de politiek in 1988... opvallend genoeg in de presidentiële campagne van Michael Dukakis. Een democraat die in zo'n beetje alles de tegenpol van Trump is. Zo was hij voor proefverlof, voor gevangenen en tegen de doodstraf. In het debat tussen Dukakis en George Bush senior werd hem de volgende vraag gesteld. Als uw vrouw verkracht en vermoord zou worden, zou u dan voor de doodstraf van de dader zijn? Het antwoord bleef... nee, Dukakis werd daarna door velen als zwak gezien. Het was een van de laatste zetjes die Bush nodig had om president te worden. Waar had Michael Cohen deze week gezeten als dat anders was gelopen, vraag je je dan af. Maar ja, als mijn tante een wiel had, was ze een kruiwagen. Kan vriezen, kan dooien en als je op je bek gaat, moeten ze beter strooien. En als het licht dreigt te doven, is er nog altijd Willemijn Veenhoven. BNN VARA. De Nieuws BV. Olof, dat was weer schitterend, dankjewel. Goedemiddag. Een vrouw die een man wil worden, of andersom, we hebben het vaker gehoord. Maar het proces naar die onomkeerbare beslissing toe, dat proces met alle overwegingen en twijfels van dien. Daarover gaat een documentaire over Anne Chris. En Anne Chris is vanaf 12:30 bij ons om daarover te vertellen, over die twijfel. Maar nu eerst het verhoor dat je wist dat zou komen. De Nieuws BV. Hoe zwaar gaat Donald Trump het deze week krijgen? Want niemand minder dan zijn voormalig persoonlijke advocaat Michael Cohen zal deze week verhoord worden door verschillende onderzoekscommissies van zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat. Nou, vandaag wordt hij verhoord achter gesloten deuren, maar morgen is er een openbare zitting en daar wordt vol spanning naar uitgekeken. What can we expect from Michael Cohen's testimony this week? I, for one, am really looking forward to it. Me too. And two of those appearances will be in private session. But then on Wednesday, he will testify publicly in a much-anticipated hearing. No matter what, this is just going to be terribly negative for the president. I mean, even in the best of light, even the most restrictive testimony, it's just going to be very negative for him. Mm-hmm. This is really the start of a lot of beginnings of troubles for the Trump administration. I think on Wednesday, what you'll see is a man who wants to share the inner workings of the Trump crime family. I mean, he knows everything about this family. Bij mij aan tafel Amerika-kenners van het Eerste Uur en journalisten Tom Klein en Charles Groenhuizen. Heren, goedemiddag. Goedemiddag. Goedemiddag. Tom, begrijp jij de opwinding dat hier zoveel over te doen is over Cohen? Jazeker, want je gaat los van de verklaringen die hij voor de verschillende rechtbanken en onderzoekscommissies heeft gegeven, voor het eerst publiekelijk zien, of gaat hij een inkijkje geven in wat hij nou allemaal precies moest doen voor Trump, of zegt gedaan te hebben voor Trump, en of hij daarvoor onder druk stond en wat hij moest regelen en betalingen en noem maar op. En dat doet hij voor een commissie waarvan de ene helft zegt: je bent een leugenaar en je bent niet te vertrouwen. En waarvan de andere helft zegt, de democratische helft zegt: kijk eens wat een ongelofelijke nare man je moest dienen. Namelijk de man die nu president is. Ja, Charles, eventjes voor onze herinnering. Hoe zit het ook alweer met Cohen? Het bekendste is die twee pornoactrices, hè? Of tenminste, ja, dat is een kwestie. En dat is misschien nog wel een van de eenvoudiger, waarbij die zouden seks hebben gehad met Trump in de loop van de jaren. En om ze stil te krijgen hebben ze $130,000-$150,000 gekregen. En omdat het de bedoeling had om de uitslag van de verkiezingen te beïnvloeden, wordt het campagnegeld. En dat moet je keurig opgeven. Het is ook heel lang ontkend dat het überhaupt gebeurd was. Toen, oh nee, het is wel gebeurd. Oh nee, maar meneer Cohen heeft het betaald en niet meneer Trump. Oh nee, meneer Trump is toch niet vanaf. Nou, naarmate de tijd vorderde, bleken steeds meer van al die geruchten wel waar te zijn. Maar het gaat erom dat het campagnegeld is. Het is campagnegeld en dat moet je rapporteren. Dat moet je opgeven, is niet gebeurd. Dat is over gejokt en gelogen. En Tom heeft absoluut gelijk. Ik denk dat ook de vraag aan de orde komt, meneer Cohen. Waarom hebt u zo ontzettend systematisch zitten liegen? Hij verkeert een goed gezelschap natuurlijk, want Trump kan het ook als geen ander. Maar waarom lieg je met zulke grote risico's? Maar dat is niet het enige. Het gaat verder over zijn Trump Tower in Moskou. Ja, daar dat zou een fantastisch project zijn voor real estate developer Donald Trump. En ook daar is over gejokt hoe lang dat is doorgegaan. Het gaat over ook de inauguratie van Trump destijds. Zaten daar voor dat comité, dat was 100 miljoen of zo kostte dat, waren daar illegale giften ook. En dan denk je gelijk, Russen bijvoorbeeld. Geen idee, zou kunnen. Dus het is een heel complex van verwijten. Ja. Waar voortdurend die Cohen spinnen het web was. Maar tegelijkertijd ook, hij wordt ook de pitbull genoemd. En hij heeft zelf wel eens gezegd van, als iemand ooit Donald Trump kwaad gaat doen, ik pak ze bij een strot en ik maak de klus af. Dat is Michael Cohen. Die gaan we morgen horen. Kan niet wachten. Het is natuurlijk zijn voormalig persoonlijk advocaat. Kan je iets zeggen over hoe hecht zijn band is met Trump? Nou ja, nu niet meer hecht. Want Trump heeft hem nu een rat genoemd. Dus ja, maar super hecht. Want deze man die lost echt alles voor hem op. Die maakte deals voor hem. Die betaalde mensen dus af voor hem. En zo verstrengeld was hij dat hij. Hij woont in een Trump Tower zelf. Cohen heeft een appartement. Hij heeft andere appartementen in andere Trump gebouwen. Zijn eigen ouders en zijn schoonfamilie hebben geïnvesteerd in Trump vastgoed in Florida. Dus dat is helemaal al een jaar of 11 volledig verweven. Hij is helemaal in dat spoor van Trump meegaan. En weet dus alles van hoe die man zaken deed. Maar hij heeft het ook opgenomen. Er zijn een aantal gesprekken tussen hem als advocaat, Cohen, met Donald Trump. Die heeft Cohen opgenomen, waarvan je denkt van, dat is wel een beetje raar, dat advocaat gesprekken gaat opnemen. Maar oké, dat is gebeurd. En de opname van al die gesprekken tussen Cohen en Trump is intussen in de handen van de FBI. Dus dat gaan we op den duur gaan we dat horen. Het is echt Watergate. Toen ging het over audiotapes en nu weer. Nou ja, ik las ergens een quote, ik weet het niet meer precies, maar dat dit vergeleken wordt met Watergate. In de zin van dat het zo explosief zou kunnen zijn. Nee, dat is veel erger. Dit is veel, veel omvattender. Daarbij ging het om een inbraak in een kantoor van de Democratische Partij met allerlei bedoelingen. En ook alweer Cubaanse, nu Russen, toen Cuba enzovoort. Allerlei dwarsverbanden. Maar dit is zo ontzettend veel groter en ook zoveel langer durend. Bijvoorbeeld dat ook Mueller kijkt naar de zakelijke belangen van Trump, die gigantisch zijn, heel anders dan Nixon destijds. Mueller die de banden en met Rusland tientallen jaren terug kan gaan naar de tijd als het gaat om belastingen van hem en zijn gezin en zijn familie. Ja, want wat zou daar mis mee zijn? Oh, van alles. Het is steeds aan Trump gevraagd, leg nou je belastingaanslagen over. Zoals elke president het altijd doet, heeft hij altijd geweigerd. Dan sowieso is dat al wel een beetje raar, dat je die gewoonte niet voortzet. Maar Trump kennende, en ook alles wat er nu een beetje uitlekt uit het hele Mueller-verhaal van verschillende mensen. Ook Cohen, die heeft zelf ook toegegeven dat er aan alle kanten gerotzooid is met geld. Ik zou niet graag Trump zijn met alle belastingpapieren van afgelopen 15 jaar op tafel. Het gaat natuurlijk om of er iets illegaals is gebeurd. En dat zag je bij Watergate. Weet je, inbreken is illegaal. Dat zag je bij Clinton en Lewinsky. Niet zozeer dat hij iets met de stagiair had, was illegaal, maar liegen erover onder ede. Dat zijn de dingen waar je naar kijkt. En kijk, dat Trump dan misschien jarenlang zaken voerde op een manier of mensen onder druk zette of zo, dat zal allemaal wel. Maar als hij met campagnegeld Playboy-modellen gaat afbetalen, dat is illegaal. Dus daar zijn ze, en dat is wat zeg maar de aanklager in New York, dus meer nog dan Mueller, die aanklager in New York aan het kijken is, van waar heb je de wet overtreden? En dat is een veel groter probleem dan, ja, ben je zijdelings of misschien beïnvloed of via iemand anders, want dat is veel vager. De FBI heeft zich serieus zorgen gemaakt over de vraag of hun president Russische spion was. Daar is serieus over gesproken, binnen de top van de FBI. Moet je even voorstellen. onvoorstelbaar. Maar wat jullie nu zeggen, dat bewijs voor illegale activiteiten, is dat wat mogelijk morgen op tafel ligt? Is dat wat er uit zijn mond kan gaan komen? Mogelijk, maar je moet wel realiseren, dat is ook al een beetje jammer, zeg maar, voor mensen die daar spektakel verwachten. Cohen mag niet over alles praten. Hij mag niet praten over dingen die nu nog onderzocht worden door Mueller. Dus hij mag niet praten over beïnvloeding van de verkiezingen door de Russen. Want dat is nog een onderzoek wat gaande is. Dus heel veel van wat hij gaat verklaren morgen, vandaag, morgen, overmorgen, ja, heeft hij al in eerdere sessies verklaard. Behalve dat hij nu dus niet een rechtercommissaris tegenover zich heeft, maar senaatsleden. En die gaan veel meer vragen en veel politiekere vragen stellen. En die gaan veel meer een beeld scheppen van hoe Trump is. En ja, dat is een welspreker. Maar de advocaat van Cohen heeft gezegd van we zullen het gordijn opzij trekken en we zullen de echte verhalen horen over de medeplichtigheid van Trump in misdaden. Letterlijk tekst, advocaat van meneer Cohen. Heeft hij toegezegd. Nou, Tom heeft gelijk, je moet altijd maar kijken wat er dan uiteindelijk van terecht komt. Maar dit is wel een moment dat we in de richting zouden kunnen komen van de vraag: is er nou echt iets illegaals door de president of door de kandidaat destijds gedaan? Ja of nee? Want dat is en blijft de grote vraag. Maar goed, maar dan gaat het met name over dat wat echt te bewijzen is. Namelijk dat over het afbetalen van die twee Playboy-modellen. Dat is dat wel is een vrij overzichtelijke zaak vergeleken met het Russische verhaal. Ja. Eventjes naar die Cohen zelf. Hè? Want hij krijgt 3 jaar. Dat heeft hij volgende week melden bij de gevangenis. Hij moet het volgende week melden. Waarom zou hij nu nog zijn mond open doen? Nou, dat is interessant, want hij heeft de tactiek die hij toegepast heeft is: oké, ik kom helemaal clean. Ik ga ook niet onderhandelen voor een deal. Als ik jou wat vertel, dan krijg ik minder straf. Ik zeg van jongens, ik breek rigoureus met de oude Cohen. Ik word de nieuwe, dus ik zal mijn straf aanvaarden. Dus hij heeft ook niet een kortere straf gekregen of zo. Maar verwacht wordt wel, ondanks dat hij al veroordeeld is, dat als je hier nu weer aan meewerkt, dat wel van invloed zal zijn op hoe lang die uiteindelijk in de gevangenis zit. En ook in welke gevangenis die komt. En hoe die behandeld zal worden. Okay, dus de FBI heeft het hele kantoor leeggehaald een tijdje geleden. Los van die audiotapes die ze in beslag hebben genomen. Maar zijn huis, zijn kantoor, zijn tweede huis, alles is leeggehaald. Dus alle papieren die Cohen had, of digitale computers in beslag genomen. Mueller en de anderen weten echt heel veel. Hij heeft eerder, daar heeft heel Amerika het over gehad, heeft hij gelogen in belangrijke... Zeker. De vraag is, waarom zou je hem dan nu wel serieus nemen? Nou ja, dat is wat de Republikeinen dus ook zullen zeggen. Die zeggen van ja, ten eerste, je bent een veroordeeld crimineel. Je gaat 3 jaar de bak in. Je hebt eerder onder ede gelogen. Zowel voor het congres als voor die onderzoeksrechters. Dus waarom zouden we jou geloven? Dat zal hun manier van ondervragen zijn. Om te laten zien van ja, als jij al liegt, dan is alles wat je over onze president zegt ook minder betrouwbaar. Terwijl de Democraten juist zullen zeggen: U geeft volledige openheid van zaken. Kijk eens hoe erg het is. Hij heeft er iets over gezegd. Het ging erover bij CNN. En daarin lijkt het alsof ze het voor Cohen opnemen. So far, what we've seen from him is someone who is frankly chastened. And I think to a certain degree is trying to turn things around and restore his credibility. If any of those who were trying to play psychologists on TV or anywhere, you know, the lying was more a testament to the loyalty. Now there doesn't seem to be any loyalty, you know, and if there was, it's a one-way street now. And so there is very little incentive, right, Chan, for, Michael Cohen, I guess, to lie again. That's absolutely right. If anything, the incentive has really gone the other way now. Ja, er wordt gezegd, eerst loog je uit loyaliteit naar Trump toe. Nou, die loyaliteit is er niet meer. Dus waarom zou die hem nog in bescherming nemen? Ja, en hij hangt ook niet, zoals bij die Paul Manafort, die oud-campagneleider, de mogelijkheid dat de president hem nog een soort gratie verleent. Dat hij veroordeeld wordt een gratie krijgt. Dat is hier dus niet het geval. Want de president, hij heeft de president laten vallen en andersom. Dus ja, hij heeft geen reden om te liegen. Ja, kijk, die Manafort is ook voor Cohen een afschrikwekkend voorbeeld. Manafort, oud-campagnebaas, die had een deal gesloten met de aanklager, met Mueller. We werken samen en ging vervolgens in het openbaar weer staan te liegen. Daar is die Mueller zo kwaad over geworden. Dus die krijgt nu waarschijnlijk een extra douw als die zometeen veroordeeld wordt. Dus dat is een afschrikwekkend voorbeeld voor Cohen. Uiteindelijk denk je, ze denken ook gewoon aan hun gezin en privéleven. En Cohen die gaat er waarschijnlijk voor 3 jaar nu in de likken. Manafort, die is pakweg 70, misschien wel voor 20 jaar... Ja, dat weet Cohen nu op een hele slimme manier in ieder geval te voorkomen. Dus we hebben alle reden om zich toch een beetje als een koorknaap te gedragen in plaats van de bad boy van vroeger. Zou je kunnen zeggen, Tom, dat deze hoorzitting gevaarlijker is voor Trump dan het Mueller-onderzoek? Het is een moeilijke vraag, maar als er hieruit... Kijk, die democraten hebben nu de macht in het Huis van Afgevaardigden. Dus die kunnen elk antwoord van Cohen weer zien als een nieuwe reden om weer een onderzoek te starten. Oh, wat zegt u nou hierover? Dat gaan we allemaal onderzoeken. Dat gaat vele jaren duren. Dat is ook een reden natuurlijk waarom ze dit überhaupt organiseren. Ja, maar en dus het is misschien niet zozeer het einde van het Cohen-verhaal, maar een nieuw begin. Mm-hmm. En dat gaat nog vele jaren duren. Dus Trump die heeft nu alweer extra advocaten ingehuurd vanwege dit hele verhaal. Dus... ja, kijk, Mueller zal hem niet nu aanklagen als hij iets vindt terwijl hij president is. Wel waarschijnlijk de mensen om hem heen. Maar dit ligt veel dichterbij. Kijk, en Mueller kan zelf dingen niet publiceren. Die moet het aan het ministerie van Justitie vertellen. En dan die kunnen er wel of niet beslissen. Maar deze week is een perfect storm. Er zijn drie dingen tegelijk. Het onderwerp wat we nu bespreken. Mogelijk zeer schadelijke informatie voor de president. De top met Kim Jong-un. Dat kan goed gaan, kan ook fout gaan. Als het heel goed gaat, zijn er sommige mensen die speculeren. Dan heeft Donald Trump de Nobelprijs voor de Vrede verdiend. Extreem scenario. Mm-hmm. En het derde, die noodtoestand die Trump heeft uitgeroepen. Het is heel spannend of Republikeinen, en zo ja, hoeveel uiteindelijk in dat politieke gevecht, dat is ook een titanengevecht, uiteindelijk de president zullen laten vallen. Dus het kan bij die drie dingen totaal is een cruciale week in het presidentschap van Donald Trump. En jullie solliciteren op een nieuwe uitnodiging, heren. Ik hoor het al wel. Dankjewel. Sjoerd Groenhuizen en Tom Klein over Michael Cohen, de advocaat van Trump, die dus vandaag, morgen en overmorgen gehoord gaat worden. Meer van de Nieuws BV, volg ons op Instagram. Een sterfgeval in de muziek. Ja, zo gaat het met muzieknieuws. We hebben de vrolijke berichten. Nieuw album, een band die weer bij elkaar komt. Maar dit hoort ook bij het leven. Mark Hollis is overleden. De Brit was voorman, zanger en pianist van de band Tok Tok. Band die groot was gedurende de jaren 80. Such a shame. It's my life. Later ook nog solo dingen gemaakt. New Wave. Het heeft ook echt die 80's sound. En veel muziek uit de jaren 80 sowieso. Wel dat je meteen hoort als jaren 80. Niet al te vrolijk. Beetje synthesizer. Heb jij warme herinneringen aan dat tijdperk muzikaal? Heel erg. Ja? Yep. Ja, absoluut. Ja, ik vind dat het onder, hoe noem je dat? Ondergewaardeerd wordt. Dat woord zocht ik. Ja. Maar Zelf Roosmalen zo meteen druk te maken van dienst. Muziek van Tok Tok. Dus regisseurs zijn net als muziek waar Marcel de Polonaise op kan lopen. Ja, dat is wat overdreven. Maar ja, nou goed, ik mocht er graag naar luisteren. Ja. Je hebt ook wel warme herinneringen aan. Heb je nog een favoriet? Tok Tok? Nee. Nou, dan gaan we luisteren gewoon wat er naar boven komt. Mark Hollis, 64 jaar werd hij. hadden net de discussie of Mark Hollis eigenlijk wel dood is, Jan van der Putten. Ja, dat boeit mij niet aan. Ja, kijken. Jij bent een nieuwslezer. We weten alleen jij hoort dat, weten. Dat er drukte is over zijn overlijden. Maar we weten niet of hij onder de tram gelopen is. Of van in een ravijn of onder de grasmaaier gekomen. Of lang ziek. En daar of, krijg je dus speculaties van of hij wel dood is überhaupt. Is zijn lijk wel gezien? En moeilijke koppen op teletext. Rauw om Mark Hollis. Maar ja. Ja, maar jij bent de eerste die het gaat melden, hè? Als ze weten hoe en wat. En zo is het. Goed zo, goed zo. En de muziek is goed. Ja, mooi, dankjewel. Talk Talk, Life's What You Make It. NPO Radio 1. Willemijn Veenhoven. De Nieuws BV. Doet hij het of doet hij het niet? Dat is de vraag in de documentaire Transparant, waarin Anne Chris voor het dilemma staat of hij zijn geslachtsverandering definitief doorzet. En Anne, die is zo meteen hier. Er is altijd nog een weg terug. Dat geldt niet voor deze dame die haar verhaal vertelde in Radio Bergijk. Jij hebt je laten ombouwen. Ik heb me laten ombouwen, ja. En ik zie er nu al uit als twee druppels water als Jennifer Lopez. Alleen mijn tieten zijn wat dikker. Nee, maar vindt u niet? Het is, ik vind het is prachtig gelukt. Ja. Het is, ik dacht echt, waar ken ik je van? En het is Erik, en het is nu... Jennifer Lopez! NPO Radio 1. Ja, dus het is de 2:58. Hier zit NOS Journaal, Jan van der Putten. De Consumentenbond waarschuwt voor het online bestellen van zware medicijnen. Dus buiten de huisarts om. Die pillen kunnen beschadigd zijn of niet op de juiste manier bewaard zijn, waardoor de werking kan veranderen, waarschuwt de Consumentenbond. Het aantal doden door bedrijfsongevallen is vorig jaar flink opgelopen, naar 71. Een jaar eerder waren het er nog 54, zegt de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooral in de bouw gebeurden veel ongelukken. Bijna de helft van de inwoners van Overijssel, Gelderland en Flevoland is positief over de uitbreiding van Lelystad Airport. 2 op de 10 inwoners zijn negatief en de rest heeft geen uitgesproken mening, blijkt uit onderzoek. En het hoogbejaarde echtpaar uit Noord-Holland, dat vorige week werd beroofd van sieraden en spaargeld, heeft een deel van de spullen terug. Een kistje met zilveren erfstukken was in de sloot gegooid. En na het nieuws van die roof kwam een crowdfundactie voor dat echtpaar op gang. Pas op, nu volgt een mening. Maar ze waren Roosmalen. Het is vandaag 26 februari, de verjaardag van mijn vader. Hij was van 1925 en zou vandaag 94 zijn geworden. In imaginaire leeftijd. Ik gun het niemand om zo oud te worden. Ik herinner me dat we in 1986 op zijn verjaardag de Elfstedentocht werd verreden. De laatste Duitsers waren net vertrokken. Koningin Wilhelmina leefde nog. Arnhem had nog geen stadsrechten. Nederland was nog geen Europees kampioen voetbal geworden. En wij zaten de hele dag met cola en chips voor de televisie. Evert van Bentop won weer. Net als altijd. Ik weet zeker dat hij het niet zou geloven dat we op zijn verjaardag tegenwoordig in t-shirt en korte broek naar het werk gaan vanwege de pre-voorjaarshitte. Net toen ik begon na te denken wat hij allemaal nog meer ongelooflijk zou hebben gevonden, de uitvouwbare mobiele telefoon, dat nu zo'n beetje alle kardinalen van de Rooms-Katholieke Kerk tegelijkertijd zijn ontmaskerd als onterugplegers, belandde ik bij de wolven die plotseling op de Veluwe rondlopen. Toen hij nog leefde, wandelden mijn ouders wekelijks over de postbank. Opgewonden gedoe als ze een wild zwijn hadden gezien. Had hij het gesnapt dat er bijna geen insecten meer zijn, maar wel wolven? En zouden die wolven ondertussen ook niet een beetje in de war zijn? Vorige week vroegen we ons nog af of ze misschien gingen paren, en waren we nog blij dat ze nog geen lammetjes hadden opgegeten. Nu maak ik me opeens zorgen of het niet te warm voor ze is. Wolven zijn toch winterdieren? Gelukkig monitort de provincie Gelderland, mijn vader werkte 40 jaar voor ze, hun ontlasting. Dus we weten het snel genoeg als ze weer vertrekken naar waar ze beter passen. Het zijn al met al geen vrolijke berichten. De poolkappen smelten, er komt nooit meer een Elfstedentocht en de wolven vertrekken weer. Fijn voor mijn vader dat hem al die ellende en onzin bespaard is. En verder wens ik iedereen een fijne week. Smeer je goed in, zet ramen en deuren tegen elkaar open en drink genoeg water. De Nieuws BV. Ik heb ook nog vrolijk muzieknieuws. Oh? Ja. Er komt een nieuwe Queen-documentaire. The Show Must Go On. The Queen and Adam Lambert Story gaat die heten. 29 april dan wordt die uitgezonden op de Amerikaanse zender ABC. En de film gaat over de samenwerking tussen Adam Lambert en Queen. Je zou het een beetje vergeten, door die film over Freddie Mercury ook. Matig enthousiast. En dat is nog sterk uitgedrukt. 3 Oscars can't be wrong. Oh yes, they can. Oh, ja. Kijk naar Green Book. They can be very wrong. Oké. Maar de facto heeft Queen dus al een jaar of wat een nieuwe zanger. Deze Lambert, niet te verwarren met die jongen van Radio 1 vandaag. Die werd in 2009 tweede bij American Idol. Idols zeggen we hier. En Brian May van Queen die dacht meteen, die moeten we hebben. So we don't spend our time looking around for a new Freddie. suddenly there's this guy there who can sing all the Queen songs and howl. He also has a great personality. He's a natural entertainer. He's naturally camp. Doesn't need to attempt to be that. He's naturally funny and light. And he doesn't have to try to be Freddy. He can just be himself. And it works. Geweldige persoonlijkheid, geweldige stem, geboren entertainer. Ja, het gaat niet over mij, maar over Adam Lambert. En hij hoeft geen moeite te doen om Freddie Mercury te imiteren. Hij kan zichzelf zijn en het werkt. Nou, zou die Oscar zondag ook wel aan Adam Lambert kunnen geven als je dit zo hoort. Ja. Er is wel één ding dat me dwars zit. En dat is iemand die straal genegeerd wordt in dit verhaal. Iemand die in 2002 al met Queen zong. Fat Four, Adam Lambert. Weet je over wie ik het heb? Heb je enig idee? Nee. 2002, Queen had in geen 10 jaar opgetreden. Ze stonden in Amsterdam op toen nog Koninginnedag. En toen was een Nederlandse zangeres even onderdeel van Queen. Beautiful people of Amsterdam and of Holland. We'd like to introduce you to a very special friend of ours and also a very special friend of yours. We're very honored and pleased to have us, to have her with us tonight. Ladies and gentlemen, Treintje! Treintje! De trein, ketjoek, treintje Oosterhuis. Zong met Queen in 2002 hier. Komt het wel heel dichtbij? Het komt heel dichtbij. Als je dit hoort, dan denk je, waarom hebben zij niet gekozen voor Treintje? Ja, waar hebben ze gezeten? Serieus? Ja. Zijn jullie van dezelfde leeftijd? Nee, ze is denk ik ietsje ouder, maar... Oké, dus jij hebt eigenlijk... Precies, ja. Ik ben één handshake. Ja. Jij zat bijna in Queen. Zullen we het daarop houden? Precies, ja. Ik wil eigenlijk best in andere tijden muziek over Treintje en Queen. Zou ik, misschien als iemand luistert, Tom Egbers houdt ook van muziek. Ga eraan werken. En weet je waar ik nu zin in heb? Hè? Nou? Total Touch. Daar heb ik echt tafels veel zin in. eigenlijk gewoon een hele goede plaat, vind ik. Dat vindt Roelof ook. Total Touch, Touch Me. De Nieuws BV. Anne-Chris van Doesburg staat voor een lastige keuze. Zet hij op 11 maart de eerste stap naar een geslachtsoperatie... of blijft hij leven met het lichaam van een vrouw? Nou, over deze ingewikkelde zoektocht gaat het documentaire Transparant... die nu in de maak is. En Anne-Chris is hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Het is een hele... We hadden het er net al even over tijdens het treintje. Het is natuurlijk een ontzettend persoonlijke zoektocht. En dan zet je daar een camera op. Ja, zeker. Waarom? Nou, dat kan ik je heel goed vertellen. Het is, zoals je zegt, een hele moeilijke zoektocht... met heel veel stoeien in jezelf. En ook met jezelf tot verhouding of in verhouding tot de wereld. Mm-hmm. Ik heb zelf heel echt eindeloos op internet gezeten. En gelukkig is de hele community heel erg aanwezig op internet... En dan bedoel je de trans community, transgender community. Ja. Wat heel fijn is en iedereen is ook heel erg lief voor elkaar. Maar ik kon niet heel goed het verhaal vinden van de oneindige zoektocht die vooraf gaat totdat je zoiets durft te beslissen. Ja. Dat je durft over te gaan tot een geslachtsveranderende operatie, bedoel je? Ja. Of niet per se, want voor mij is de geslachtsveranderende operatie niet van sprake. Ik ga dus mijn borst laten verwijderen en dat mm-hmm. heet een mastectomie. Ja. Dus je kan eigenlijk verschillende lagen van transitie ingaan. Precies, maar Tot je in ieder geval inzet, hoe zal ik het noemen, dat je lichaam een man is. In ieder geval. Ja, dat je de gewenste veranderingen voor jezelf aangaat. Ja. Ja. Dus ik wil eigenlijk heel graag mijn verhaal delen, omdat ik het zelf nodig had. Oké. Vertel eens, want jij je hebt dus het lichaam van een vrouw. Ja. Je voelt je een man. Je wil lichamelijk ook een man worden. Of in ieder geval beginnen met, dat is dan de eerste. Dat is de eerste stap met het laten verwijderen van je borsten. Als jij nu in de spiegel kijkt naakt, wat zie je dan? Wat denk je dan? Ik heb ooit een gedicht geschreven. Toen had ik nog lang haar en droeg ook nog een BH. Ja. Mag ik die even voordragen? Ja. Spiegelbeeld. Ik kijk je aan. In de ogen die de mijne zijn. De neus die de mijne is. Ik zie borsten die staan op de huid. Die nooit vervuild en vervangen wordt zoals die van een slang. Als ik mijn handen laat gaan, voel ik een zachtheid... die ik terughoor van mannenhanden en vrouwenvingers. Tussen mijn benen, daar, onder mijn buik... kijk ik naar het geslachtsbepalende gegeven. Ik ben een meisje en ik kijk naar haar. Het meisje dat ik schijn te zijn... ziet haar zicht en onzichtbare littekens. Ze zijn van mij. Ik kijk naar mijn spiegelbeeld, maar zie mij niet... Ja, die laatste lijkt me een belangrijke zin. Hè? Ja. Ik kijk naar mijn spiegelbeeld, maar ik zie mij niet. Ja. Dat is wat je eigenlijk van... Je denkt, ja, ik zie iemand, maar ik ben het niet. Of ik voel niet dat ik het ben. Ja. Ja. Ja, dat is een... dat lijkt me... Ja, daar kan ik me natuurlijk niks bij voorstellen, logischerwijs. Maar dat moet een soort van ontheemd voelen. Ja, het is... ik zei altijd, ik heb er heel veel gesprekken over gevoerd met mijn moeder. Ja. Dat ik me nooit echt levend voelde. Een beetje alsof ik in een droom was, manoeuvreerde door de dagen en heel goed wist hoe ik het sturen moest. Mm. Omdat je ook eigenlijk gefixeerd bent, obsessief met hetgene wat je hebt, om ook het vol te houden. Wat bedoel je? Nou ja, dus wat ik van binnen voelde, wat eigenlijk aandacht nodig had... bijvoorbeeld een jongen zijn, zeg maar, dat kon ik niet echt naar buiten brengen. En ik had wel een vrouwenlichaam. En want die borsten zitten eigenlijk in de weg. Ja, dat is enorm even te zeggen. Ja, dus ik leerde gewoon vooral omgaan heel lang met wat ik had. En daar werd ik ook heel goed in. Maar hoe doe je dat? Hoe leer je omgaan met wat je hebt, namelijk borsten? Ja, heel vaak ook gewoon absoluut niet. Ik denk dat ik een soort van ook door had wat het doet bijvoorbeeld met mannen. Dus je hebt ook je seksualiteit natuurlijk in je puberteit. En nou ja, ik merkte dat heel veel invloed had op de wereld of zo, dacht ik, die borsten. En hoe je verder mee omgaat, ja, ik zelf heb eigenlijk geprobeerd vanaf mijn 14e, 15e het vooral ook helemaal wel weg te drukken. Want vanaf je 14e ongeveer, toen dacht je, dit klopt niet. Ja, eigenlijk wel vanaf kind af aan. Ik was altijd wel, mama, waarom ben ik geen jongetje? En waarom heb ik geen piemeltje? Dus dat was er altijd. Maar vanaf mijn 14e, ik had toen een boekje gekregen van mijn opa. En die zei, schrijf daar maar je verhalen in die je allemaal in je hoofd hebt. Mm-hmm. En toen zat ik in mijn kamer en ik schreef een verhaal over een jongen en een meisje die hadden verkering. Die gingen naar een club en daarna zouden ze seks gaan hebben. Ja. Maar die jongen moest aan haar vertellen, ik was ook ooit een meisje. En ik wist niet waar dat verhaal vandaan kwam. Daar heb ik dus een jaar over nagedacht. En toen ben ik naar mijn moeder gestapt. Mam, ik heb een verhaal geschreven en ik denk dat het over mij gaat. Ja. Nou gaat die documentaire die over jou wordt gemaakt... gaat over de twijfel die je hebt gehad. Heb je lang getwijfeld? Ja, heel erg lang. Ik heb het ook... in mijn 15e levensjaar heb ik het ook heel erg weggestopt. Omdat ik toen ook verliefd werd op een jongen. En ik wilde lang haar. En ik dacht, dan ben ik een meisje. Mm-hmm. Dus heb ik het heel erg weggestopt. En toen rond de 20e knalde het er weer uit. Maar... ik heb heel veel getwijfeld, omdat ik wilde bijvoorbeeld altijd actrice worden. En ik dacht, ja, maar hoe kan ik dan ooit nog toneel spelen als ik er anders uit ga zien? Nou, dan ben je acteur. Right. Ja. Heel simpel. Ja, maar ik had zelf heel veel bomen op mijn pad gezet. En ook, mijn vader heeft me heel erg normen en waarden aangeleerd. Dat je heel erg trots bent op wie je bent, mm-hmm, van binnen. En dat het uiterlijk er niet toe doet. En je kent jezelf al heel lang op een manier... ja, weet je wel, die je bent, zoals je zelf misschien ook ervaart. Dus, dus het is heel moeilijk om... was voor mij heel, dat ik er door heel veel heen moest... ja, om tot het punt te komen dat ik... Maar dat is nu, want hoe oud ben je nu? 24. 11 maart, dan staat die operatie. Ja. Dan worden je borsten verwijderd. Ja. Dat is nog 13 dagen. Ja. Hoe ben je tot aan deze datum, tot nu toe, hoe ben je die twijfel? Want die twijfel moet je natuurlijk onderzoeken. Ja. Hoe heb je dat gedaan? Nou, ik had het gevoel dat ik van binnen had, moest ik naar buiten brengen, dacht ik, om het echt te gaan onderzoeken. Dus ik heb mijn haren afgeschoren. Mm-hmm. Ik droeg al een topje om mijn borsten plat te maken. En ik droeg in principe ook al wel een beetje jongenskleren. Maar dat heb ik gewoon meer uitgebreid. En ik heb naar mensen uitgesproken, ik ben geen meisje. En op een gegeven moment gevraagd of ze me dan met hij willen aanspreken. En ik denk dat die stappen heel belangrijk zijn. Dat je je binnenwereld naar buiten brengt. En je hebt je de naam Chris aangemeten, toch? Ja, zeker. Eigenlijk heet je alleen Anne. Alleen Anne, maar ja. Waarom dan bijvoorbeeld niet alleen Chris? Ja, voor mij is Anne... Overigens is Anne trouwens ook een mannennaam. Dat is zo. In Friesland ook, ja. Nee, maar het is Anne was aan de ene kant te veel gebonden aan wie ik was. Maar ik voel me er juist ook heel verbonden mee... omdat ik heel trots ben ook op die naam. Ja. Er zit voor mij heel veel liefde aan. En Chris, daar had ik ook al vanaf kinds af aan... een hele grote affiniteit mee. Toen dacht ik, ja, dat is gewoon... Wat overigens ook een meisjesnaam is, Chris. Ja, dus je bent... allemaal, joh. even terug naar die datum. Dat is over 13 dagen. Ja. Weet je het zeker... Ja, ik weet het heel zeker. Ik heb toen Slootvaart failliet ging. Toen ging mijn operatie niet door. En toen schoof de aarde echt weg onder mijn voeten. Slootvaart ziekenhuis, ja. Ja. Toen ging ik weer opnieuw alle twijfels langs. En raakte ik heel erg in paniek. En toen dacht ik, ik zeg het af. Ik ga dit niet doen. Want ik zag het eigenlijk ook niet meer echt gebeuren. En toen ik het had afgezegd... toen ben ik echt in een enorme... ja, eigenlijk depressie geraakt. En toen dacht ik, mijn lichaam spreekt voor zich. Ik kan het wel willen blijven volhouden, maar dat kan ik helemaal niet. Dus ik ga het aan. En waarom kan je dit niet volhouden, dit lichaam? Wat? Zoals ik zeg, eigenlijk is het gewoon... ervaar ik dat als depressie, lichamelijke depressie. Als een oneindige schreeuw gewoon in mijn lichaam. En hoe uitzicht dat, een lichamelijke depressie? Dat ik niet geconfronteerd wil worden met mijn lichaam. Dat ik het niet kan zien, niet kan voelen. Dat het me in de weg zit wanneer ik toneel speel. Of gewoon in de klas zit. Als ik met iemand vrij. Als ik kleren aan de douche. Wil jij eigenlijk als je met iemand vrijt, dan doe je dan in je hoofd alsof je een jongen ja, bent? Ja, heb ik wel heel vaak gedaan. Ja, dat deed ik vroeger stiekem dan als ik een vriendje had. Dan weten jullie dat nu. Maar maar als je een vriendje had, dan dacht ik dat ik misschien met mezelf aan het spelen was, bijvoorbeeld. Dus in mijn hoofd verplaatste mezelf in een ander lichaam. Hm. Nou gaat die film over die twijfel, dat zei ik net al. En die twijfel heb je heel lang gehad. Eigenlijk bijna dus 10 jaar. Ja. Bijna. Tot aan kort geleden. Ja. Er is een aflevering van Zembla geweest, niet heel lang geleden. Die gaat over transgenders met spijt. Mm-hmm. Die zijn er niet veel, maar die zijn er wel. En daarin zegt een psychiater, zegt van, eigenlijk zegt hij, zou ik willen dat iedereen die dit besluit, dat die eigenlijk verplicht een second opinion krijgt, mm-hmm, van een andere arts. Mm-hmm. Zodat de kans kleiner wordt dat je de verkeerde beslissing neemt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik heb in principe wel ik heb een mening over veel. En ik heb ook een mening over die documentaire. Even reagerend op wat die psychiater zegt. Mijn reactie daarop is dat het VUMC in mijn ervaring heel, heel goed omgaat met de persoon die daar is. Mm-hmm. En er heeft in de transgender community maar minimaal 0,5% last van spijt. Ik geloof en voor 2%, meen ik. Oh, nog minder. Nou, beter. Second opinion. Er is bijvoorbeeld wel... mijn psycholoog heeft een keer aan een vriend van mij gezegd van... je moet eerst nog aan andere problemen werken. Dus daar wordt echt zorgvuldig mee omgaan. Ja. Ik zeg het niet natuurlijk om je te pesten of zo. Of om je ervan af te houden. Mm-hmm. Maar je zal maar spijt krijgen. Het gebeurt. Ja. Denk je daar wel eens over na? Ja, natuurlijk heb ik daar veel over nagedacht. Ik denk dat ieder mens die hele grote levensveranderende keuzes moet maken, daarover nadenkt. En ook dat is ook nodig om daarover na te denken. En als je daarover nadenkt, dan kan je een ervaring voelen, denk ik, in je lichaam. Dat heb ik gehad. En voor mij voelt dat niet als spijt, voelt het als bevrijding. Ik denk dat je intuïtie je het juiste antwoord geeft. Juist natuurlijk omdat, dat vertelde je in het begin zelf ook al, omdat je hoort vaak in de media hoor je de verhalen van mensen die het al hun hele leven zeker weten. Jij bent daar natuurlijk niet eentje van. Nee, ja. En ik ken er meerdere, dus ik hoop dat misschien nog meer mensen die dat ook ervaren, dit horen. Ja. Stel mensen die dit horen, die daarover twijfelen, heb je een boodschap aan hen? Ja, het is goed om het niet te weten, dat is oké. En het is oké als je er niks mee doet. En het is ook oké wat je er wel mee doet. En dat is helemaal aan jou. En je bent sowieso goed zoals je bent. Ja. Vind je het eng? Ik heb er heel veel zin in. Je hebt er zin in? Ja, ik heb er echt heel veel zin in. 13 dagen nog. Ja. Ik wens je heel veel sterkte ook. Dank je wel. In die tijd, maar ook daarna. Want het is natuurlijk pas het begin van een hele verandering. Hè? Ja. En heel veel sterkte met je documentaire. Dank je wel. Goed dat je er was. Dank je wel. Anne-Chris van Doesburg. Stuck in motion, moving too fast, trying to catch a moment, but it slips through my hands. All I see are long days and dark nights. I'm lost without you, but I'm like a